Okiem białego murzyna na kontestacja.com, największego polskiego radia wolnościowego. Witam was drodzy radiosłuchacze kontestacji.com w kolejnej audycji serii Okiem białego murzyna i z góry przepraszam za tak nieprofesjonalne podejście do audycji z tego odcinka, po prostu będzie bez podkładu, będzie mi, bo mi się komputer posypał. Nie, no po prostu nic nie działa, tylko uruchomiłem właśnie to, co potrzeba, to, co jest wymagane i niezbędne, konieczne do po prostu nadawania właściwie nagrania i następnie wysłania audycji, więc po prostu tak to wygląda. I musimy się, myślicie się drodzy radiosłuchacze, przemęczyć się w tym odcinku. No cóż, odcinek będzie taki trochę przedkontestkampowy, bo będzie niedługo kontestkamp, jak zapewne większość kontestatorów wie. No i cóż, no można tutaj parę fajnych rzeczy powiedzieć, gdyż jeżeli ktoś nie wie, to w zeszłym roku odbyły się dwa kontestkampy. Niestety nie miałem możliwości być na nich, aczkolwiek w tym roku już będę, więc będziemy mogli sobie porozmawiać, popatrzeć, popogadać i cokolwiek innego jeszcze. Więc mam nadzieję, że będzie fajnie. A kontestkamp odbywa się już 22 lipca roku pańskiego 2011 i potrwa przez całutki weekend od piątku do niedzieli, a nawet część z nas spotka się dzień wcześniej, gdyż będziemy się widzieć 21 jako kontestatorzy, nadawacze, kontestiderzy i inni tam nie zobaczy zaangażowani. Spotkamy się już dzień wcześniej, więc mam nadzieję, że będzie naprawdę pozytywnie. Z tego co wiem, to tam różnie jest z miejscami na kontest camp nasz wspaniały. Już chyba zapisy są skończone, aczkolwiek może jeszcze kilka osób wykruszyć. Więc będzie elegancko, będzie fajnie. No i ceny nie są naprawdę za noclegi. Z piątku na sobotę, sobotę na niedzielę macie dwa noclegi, cały piątek, cała sobotę i niedzielę wjeżdżamy. No i cena, załóżmy, z tego co widzę, że 100 zł było najniższa, czyli z niewłasnego namiotu, na 100 zł za 3 dni, naprawdę bardzo dobrym towarzystwem doborowym. No to nie jest jakoś specjalnie, nie wiem, zbyt wysoka opłata. Każdego chyba z nas stać na to, no gorzej jest z dojazdem. Na przykład, gdyż ja mam akurat na contest camp dokładnie około 370 km. No jakoś się wydaje, no to się tam też ma, nie wiem, bo słyszałem takie głosy, ktoś ma 80 czy tam 100 czy 150, chyba nie będzie większym problemem, więc ja również wybieram własnym samochodem i jakoś nie jestem z tego powodu smutny czy specjalnie jakiś zły. No i cóż, no mam nadzieję, drodzy Państwo, że serdecznie zapraszam, jeżeli jakiekolwiek miejsca się zwolnią, to zapraszam na contest camp trzeci. No a także, jeżeli ktoś jest po drodze, by chciał się zabrać, też proszę się odzywać do mnie, gdyż będę jechał pojazdem, własnym samochodem. No droga będzie z Pomorza Zachodniego, więc na Warszawę, więc bardzo łatwo sobie sprawdzić, jakie miejscowości będą odwiedzone, m.in. z tego tam Płock, aczkolwiek po drodze, Bydgoszcze, nie Bydgoszcze, jeżeli cokolwiek chciałby się zabrać, dostać. No to bardzo chętnie. Możemy się dogadać bez problemu, bo to jakoś nie jest specjalny problem, żeby sobie kogoś dobrać. A za chwilę właśnie sprawdzę na jednym z portali. O nie, zbyt momencik. Jak to będzie? Po prostu jest to trasa zachodniego Pomorza na Sochaczew, więc mamy bardzo dużo miejsc, teraz zresztą nakreślę. Jakie między innymi miasta będą po drodze, gdyby ktokolwiek chciał się zabrać. Będzie to na przykład Toruń, Ojca Rydzyka. Będzie to na przykład Świeciecz, Łuchów, Chojnice, takie miejscowości po drodze. Tak mniej więcej. Jest właśnie Płock, także po drodze. Cóż to jeszcze mamy po drodze, jeśli ktoś jest właśnie czy Lipno mam na przykład. Jeżeli ktokolwiek jest w takiej drodze, znaczy po tej trasie, a chciałby się zabrać, nie ma transportu czy coś, to nie ma najmniejszego problemu, jakieś miejsca w samochodzie zawsze będą, może nie będzie mega komfortowych warunków, ale jakoś tam się dogadamy, zorganizujemy i jakoś się spotkamy. A z tego, co ostatnio patrzyłem, to nawet nie trzeba wjeżdżać do Sochaczewa. Więc jeżeli ktoś właśnie jest z tej trasy między Pomorzem Zachodnim a Sochaczewem samym, bardzo chętnie zabiorę, bardzo chętnie, bo i wiadomo, w grupie jedzie się raźniej, bo nie? Więc mam nadzieję, że jakoś dam radę się zorganizować. A zabaw będzie również, co niemiara z tego, co tutaj Martin nam obiecywał, to naprawdę warto się spotkać, warto poszukać sobie jakiegoś miejsca. Jakiegoś miejsca wolnego na contest campie, polować na to, czy ktoś zrezygnuje, ktoś nie zgłosi, ktoś się czym prędzej zajmować wolne miejsce tego człowieka, wolne miejsce, wolne wakaty powstałe, bo naprawdę będzie zacnie, zobaczycie, spotkamy się, będziemy jakoś porozmawiać, posłuchać dzisiaj ciekawych wykładów, no między innymi się zintegrować, usiąść przeciwnie, porozmawiać o wolności i sobie ustalić, jakby tutaj promować naszą strategię, no w końcu nie bez, bo nazywa się to wolne zgromadzenie kontestatorów, więc tutaj będą bardzo, bardzo ważne decyzje podejmowane w sprawach wolności. Aczkolwiek no to już tak nieco poważnie, to po prostu chodzi o to, żeby się spotkać, porozmawiać, wypić piwo, właśnie wymienić pewne doświadczenia, bo każdy z nas ma jakieś już za sobą mniej lub bardziej rozwinięte doświadczenia, również wezmę za sobą będę miał pewne teczkę z moimi całymi sprawami wyborczymi, pisankami i innymi pierdółkami, więc kto będzie chętny, będzie musiał się zastanawiać osobiście z tym, co jest podczas wyborów samorządowych, więc już prawie rok temu, no tutaj, że było na samym, nie wiem, na samym szczytku, na samej szpicy, to wszystko było tutaj w mojej okolicy, bo jeden z ważniejszych rzeczy, jeden z bardzo bardziej poważnych, czy bardziej afer takiego, może bardziej znanych afer wyborczych. Nawet był artykuł w jednej z gazet. No wszystko postaram się, już najmniejsza reszta będzie przeciw, przecież ktoś tam będzie miał jakiś dostęp do internetu. Więc to będzie chciał zobaczyć, pogadać, zapoznać się z równo z Łotką i całością mojej sprawy. Bardzo chętnie, naprawdę. Nie ma najmniejszego problemu w takim wymiarze. Po prostu będzie można usiąść. Naprawdę, przyjść się porozmawiać, bo to jest naprawdę coś bardzo ciekawego, pozytywnego i tak powinno właśnie. I tak powinniśmy się raz na jakiś czas spotkać, porozmawiać sobie i naprawdę coś ciekawego z tego wynieść, no bo z tego, że coś jest w internecie, jakoś kontaktujemy, że możecie mnie posłać, rzucić komentarz czy coś, nikt nie zastąpi tego, nie oszukujmy się, że nikt nie zastąpi osobistego kontaktu, tego, że sobie pogadamy, ciekawie usiądziemy, spokojnie, przed blisku, kiełbasę, przepiwku. I będziemy naprawdę, miejmy nadzieję, doświadczenia poprzednich dwóch contest campów pokazały nam to, że jednak warto jest spróbować, warto jest spotykać się, opinie są wyłącznie pozytywne, więc i trzeci contest camp będzie naprawdę pozytywny, więc mam nadzieję, że się wszyscy spotkamy, będzie fajnie, radośnie, będziemy szczęśliwi i w ogóle. I sobie nagramy coś może, bo i dyktafony będą, miejmy nadzieję, ale żebym dmuchnął, dyktafony będą, miejmy nadzieję, że ja coś na swojego przywiozę, jakiś części nagrywający, do tego czasu dam się coś posażyć, nie wiem, nie obiecuję wam, ale naprawdę będzie fajnie. Nie zapomnijcie spadać na stronę właśnie kontest kampową, tam na stronie głównej kontestacji można znaleźć, jeśli odnośnik, jak nie, to sobie znajdziecie, ja tam was bierze. No i spotkajmy się, no to cóż, do zobaczenia, do usłyszenia za tydzień, a do zobaczenia już w lipcu. Pozdrawiam, cześć, biały murzyn.